radości, to odbijanie. To było krępujące, szczególnie w towarzystwie. Pomógł mi Ibesan Krople. Suplement diety Ibesan Krople zawiera ekstrakty z 6 ziół, które wspomagają trawienie, zdrowie żołądka oraz eliminują wzdęcia. Pomaga trawienie, a święta tuż, tuż. Ibesan Krople. Naturalnie na trawienie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 kwietnia, minęła 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Propozycje dotyczące importu artykułów rolnych z Ukrainy ma dziś przedstawić minister rolnictwa Ukrainy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w związku z publikacją Radia Z na temat męża marszałek Sejmu. W czasie świątecznego szczytu komunikacyjnego PKP zapewnią dodatkowe wagony. Propozycje dotyczące importu artykułów rolnych z Ukrainy ma dziś przedstawić minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski. W Dorohusku spotkają się z nim polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus i wiceszef resortu Rafał Romanowski. Powołany wczoraj na stanowisko ministra Robert Telus podkreślił, że ta sprawa jest dla niego priorytetem. Wiem, że to jest najważniejszą sprawę, którą muszę w tej chwili rozstrzygnąć, albo w której muszę pomóc, żeby tak się stało. Na pewno zrobię wszystko, żeby kontrole na granicy były tak dokładne, aby zboże niepewnej jakości nie wpływało do Polski. O co za tym idzie, nie wpływało do Europy, bo to jest bardzo ważne, żeby nie wpływało do Polski, nie wpływało do Europy. To jest nasz obowiązek i to zrobię wszystko, żeby tak zrobić. Polscy rolnicy oczekują przywrócenia ceł na produkty rolne z Ukrainy. Minister rolnictwa podkreślił, że konieczne jest opróżnienie przed żniwami magazynów ze zbożem z ostatnich zbiorów. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w związku z publikacją Radia Z na temat męża marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Chodzi o informację o pacjentce z Legnicy, zmarłej rzekomo z powodu zablokowania przez męża marszałek Sejmu szpitalnego oddziału OIOM, powiedziała rzeczniczka Krajowej Rady Teresa Brykczyńska. Postępowanie przewodniczącego ma na celu sprawdzenie, czy publikacja nie narusza artykułu 18 ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Artykuł 18 określa bardzo dokładnie, iż audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i z dobrem społecznym. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiada wstąpienie na drogę prawną. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla, że jej mąż od 2 lat jest w ciężkim stanie zdrowotnym, wymagającym ciągłej interwencji szpitalnej. Do prowadzenia zdrowego trybu życia zarówno przez aktywność fizyczną, jak i regularne badania zachęca minister zdrowia. Dziś Światowy Dzień Zdrowia. Na konferencji przed jedną z warszawskich przychodni Adam Niedzielski mówił, że dbanie o zdrowie wymaga często zmiany trybu życia i odżywiania. Równie ważne są aktywność fizyczna i badania profilaktyczne, takie jak program Profilaktyka 40+. Mamy mniej więcej 1 750 000 ludzi objętych tym programem. Przypomnę, że w wieku 40+ mamy w Polsce ponad 20 milionów osób, więc 1 750 000 to nie jest jeszcze satysfakcjonujący wynik i dlatego też zapraszamy do wykonania tych badań, do zrobienia takiego bilansu post-covidowego swojego zdrowia. W ramach programu można za darmo wykonać podstawowe badania medyczne. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie pacjent.gov.pl. W czasie świątecznego szczytu komunikacyjnego pociągi na najpopularniejszych trasach będą miały dodatkowe wagony. PKP Intercity zapowiada, że będzie monitorować frekwencje i w razie potrzeby wagony będą dostawiane. Rzecznik firmy Cezary Nowak zapowiedział również, że na największych dworcach dziś i w poniedziałek pojawią się mobilni informatorzy. Na dworcach w największych miastach Polski będą dostępni nasi informatorzy mobilni. Podróżni będą mogli ich spotkać w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu czy Wrocławiu, gdzie pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Dodatkowe wagony pojawią się w pociągach m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta czy Wrocławia do innych dużych miast lub ośrodków turystycznych. Przewoźnik planuje też uruchomienie 4 dodatkowych pociągów. Izraelska armia zbombardowała w nocy cele związane z palestyńskimi bojówkami w Gazie i Libanie. To odpowiedź na wczorajszy ostrzał Izraela z Libanu. Rząd w Jerozolimie twierdzi, że za tamtym zamachem stał palestyński Hamas. Według komunikatu izraelskiej armii samoloty ostrzelały cele bojowników Hamasu w Gazie, a także infrastrukturę wojskową, jaka miała znajdować się w południowym Libanie i należeć do palestyńskiej grupy. Wojsko poinformowało, że odpowie na każde kolejne ataki na Izrael. Po nocnym ostrzale z Gazy w kierunku Izraela poleciały 44 rakiety. Jedna z nich spadła na dom w mieście Sderot, położonym tuż przy granicy z palestyńską enklawą.

summer moved on. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wojciech Cegielski opowiadał o napiętej sytuacji w Jerozolimie. Na całym świecie organizowane są nabożeństwa związane z liturgią Wielkiego Piątku. Jak wygląda Triduum Paschalne na przykład w Ameryce Południowej? O tym nasz reporter. Około 80% mieszkańców Ameryki Południowej to katolicy. Jednak przeżywają oni okres wielkanocny nieco inaczej. W Brazylii Wielki Piątek nazywany jest Sexta Feira Santa. Tego dnia organizowane są nie tylko procesje, ale też inscenizacje pokazujące śmierć Jezusa na krzyżu. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, a kilka lat temu podczas jednej z nich doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Na nagraniu z całego zajścia widać, jak odgrywana jest scena przebicia boku Jezusowi na krzyżu. Jeden z widzów potraktował to bardzo poważnie i zaatakował aktora grającego rzymskiego strażnika, krzycząc, że nie pozwoli zabić Jezusa. To po to, aby upamiętnić pasję Chrystusa. Co roku tu przychodzimy, żeby podtrzymać tę tradycję. Według mnie to cenne i pouczające doświadczenie dla przyszłych pokoleń, żeby podtrzymać tę tradycję. para las futuras generaciones que sigan manteniendo esta costumbre. Tak o drodze krzyżowej odbywającej się w Caracas mówił jeden z jej uczestników. Również w Wenezueli przybierają one postać realistycznych, ale też brutalnych widowisk. Jednak najbardziej krwawe są drogi krzyżowe odbywające się na Filipinach. Cenaculo, bo tak się nazywają, nie są uznawane przez Kościół katolicki. Osoby wcielające się w postaci biblijnej niczego nie udają, nawet momentu przybicia Jezusa do krzyża. Ci, którzy się na to godzą, uznają, że to akt poświęcenia i pokuty. Co ciekawe, niektórzy dają się ukrzyżować każdego roku, jak na przykład mężczyzna, który dokonał już tego ponad 30 razy. A o wrażeniach mówi jeden z obserwatorów tego wydarzenia. Czuję, że muszę umieścić Boga w centrum mojego życia. Wtedy wszystko pójdzie dobrze. Jestem odnowiony, czuję się, jakby to była celebracja życia. O drogi krzyżowe na świecie pytał Bartosz Bielecki. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta. Krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Program Trzeci Polskiego Radia. Driven to distraction. A jeśli ktoś chciałby skorzystać ze spowiedzi, ale nie mógł znaleźć czasu, to można skorzystać z nocy konfesjonałów. Naszym gościem jest ksiądz Grzegorz Adamski, koordynator akcji. Dzień dobry, proszę księdza. Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim. Co to za akcja Noc Konfesjonałów? Akcja Noc Konfesjonałów powstała, pierwsza odbyła się w 2010 roku i ona powstała na bazie obserwacji stylu życia współczesnego człowieka. To jaki on jest? Bo to bardzo ciekawe. Jak skoro obserwowaliście, to pewnie jakieś wnioski wyciągnęliście. Tak, no wiadomo, że współczesny człowiek jest ciągle w niedoczasie, ciągle zabiegany, ciągle mnóstwo zajęć. I okazuje się, że kiedy rozmawialiśmy z niektórymi parafianami, to oni kiedy mówili, że na przykład nie zdążyli u spowiedzi być, to mówili, no nie było czasu, nie było czasu. Więc na bazie tego powiedzieliśmy, dobrze, to otworzymy kościoły w nocy, może w nocy znajdziecie czas, będziemy na was czekali, bo chcemy pokazać co jest najistotniejsze w świętach wielkanocnych, czyli duchowa przemiana, jakieś zerwanie ze złem, z grzechem w swoim życiu i jakieś nowe otwarcie. I dlatego ze względu na to, że to jest tak istotowe, to kościoły otwarte są w nocy, żeby każdy miał szansę i każdy miał okazję. Mamy z jednej strony akcję Noc Konfesjonałów, ale z drugiej strony wszyscy potrzebujemy narzędzi do tego, żeby skorzystać z takiej Nocy Konfesjonałów. No to teraz może o tych narzędziach, proszę księdza. Jest strona internetowa, kiedy wpiszemy adres, to tam piękny neon, ale też statystyki i podobno jest też aplikacja. Tak, no bo żeby spowiedź była dobra, to dobrze trzeba do niej się przygotować. Zresztą na stronie wyświetlają się jako pierwsze właśnie warunki dobrej spowiedzi. 5 warunków, które trzeba spełnić. Zresztą większość chyba z nas pamięta już od dzieciństwa, od pierwszej komunii świętej, 5 warunków dobrej spowiedzi. Jasne, ale często, zanim do tego przejdziemy, do tego jak się przygotować do spowiedzi, to chciałem najpierw zapytać o samą lokalizację, o mapkę, o to, które kościoły albo które konfesjonały są włączone do akcji, bo bardzo często jest tak, że na przykład ktoś nie usłyszy, bo już nie wiem, na ogłoszeniach parafialnych wyszedł z kościoła, że będzie spowiedź albo nie skorzystał w czasie mszy świętej. A tutaj jest jakby informacja dodatkowa, że można skorzystać w innym terminie. Portal Noc Konfesjonałów głównie został przygotowany właśnie z myślą o szukających nocnych spowiedzi. Dlatego jest też on bazą wszystkich kościołów, które aktualnie biorą udział w Nocy Konfesjonałów. Jest podana godzina, adres parafii, ale też jest aplikacja, która ma taką funkcję, że kiedy udostępni się swoją aktualizację czy umiejscowienie, wtedy aplikacja doprowadzi do najbliższego kościoła, gdzie jest aktualnie Noc Konfesjonałów. Czyli najpierw można też wybrać się na spacer i w czasie tego spaceru, to może teraz warto wspomnieć o tym przygotowaniu do spowiedzi. Więc w aplikacji został przygotowany przez ojca jezuitę Jacka Prusaka rachunek sumienia. On jest dość aktualny, to znaczy dotyczy również współczesnych dylematów moralnych, sytuacji, grzechów. I ten rachunek sumienia został przygotowany w dwóch wersjach. Jedna to do czytania, można sobie przeczytać, a druga w postaci audiobooka. Dwóch znanych aktorów szczecińskich przygotowało wersję do odsłuchania, więc z niej też można skorzystać. Często nie uświadamiamy sobie w ogóle naszej sytuacji duchowej. Zresztą nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Więc taki zewnętrzny ogląd na podstawie pytań dotyczących i odpowiedzi, czy dana sytuacja, czy dane wykroczenie moralne mnie dotyczy, czy nie, mocno też pomagają w jakiejś autorefleksji nad sobą, nad własnym życiem. No właśnie, proszę księdza, czy to się zdarza tak, że często przychodzi ktoś do konfesjonału i zaczyna mówić, nie wiem, swoje grzechy, a ksiądz odpowiada mu, ale to wcale nie są grzechy, w ogóle nie powinnaś się, drogi bracie, droga siostro, z tego spowiadać? Znaczy, oczywiście są takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z penitentami, którzy są skrupulantami, których sumienie jest nadwrażliwe i wtedy takiemu człowiekowi się towarzyszy i pomaga. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły spowiedzi, bo to jest sprawa intymna i właściwie powinna zostać tajemnicą. Natomiast każdy spowiednik tak pomaga. Jeśli ktoś się oskarża z sytuacji, które nie są grzechem, no to wtedy każdy spowiednik wyjaśnia to i informuje, żeby nadmiernie też się nie obciążać tym, czym nie powinno się obciążać sumienia. Czyli rozumiem, że i w aplikacji, i na stronie internetowej znajdziemy informacje o tym, jak przygotować się do spowiedzi, jak mniej więcej rozeznać swoją sytuację duchową, no tak. I ostatecznie dokąd pójść, żeby się wyspowiadać. Święta wielkanocne, nie wiem czy w ostatnim czasie, ale na pewno w ostatnim czasie przeżywamy w tej warstwie bardzo zewnętrznej, powierzchownej, czyli raczej to są seanse kulinarne, spotkania, które są naturalnie ważne, zakupy, prezenty, trochę folkloru, zajączek. Natomiast tak naprawdę w Wielkanocy chodzi o przemianę i nawrócenie, czyli nawrócenie, czyli metanoia, metanus, zmiana myślenia, zmiana podejścia do niektórych spraw i rzeczy. Ale żeby sobie coś zmienić, to najpierw trzeba sobie uświadomić, jak jest. I dlatego to jest zachęta do zatrzymania, do pomyślenia i do rozpoczęcia na nowo. To są święta zmartwychwstania, czyli powstania do nowego życia. I spowiedź zawsze jest formą zmartwychwstania, powstania do nowego życia. Zamykamy stary etap i rozpoczynamy nowy, z nowym nastawieniem, z postanowieniem poprawy, z naprawą za to, co było złe w naszym życiu, jakimś zadośćuczynieniem. Dlatego Wielkanoc polega na nowym życiu i w naszym wnętrzu musi dokonać się nowe życie w postaci nowego myślenia i zmiany samego siebie. I także w konsekwencji zmiany jakości naszego życia. Bardzo często. No, zdecydowanie tak, ponieważ spowiedź zawsze jest ku dobremu. Po spowiedzi zakładamy, że człowiek idzie w kierunku dobra, a chce radykalnie zerwać ze złem w swoim życiu. Więc to są decyzje moralne, które służą nam samym. Dzisiaj tego brakuje. Mało ludzi zatrzymuje się i myśli. My chyba straciliśmy, nie wszyscy oczywiście, ale taką refleksyjność. No po prostu jesteśmy konsumentami treści, filmów, gier, czegokolwiek, natomiast nie przetwarzamy tego, nie mamy nad tym namysłu i to jest nasz duży problem. Wielkanoc jest zaproszeniem do tego, szczególnie Wielki Piątek, kiedy jest dniem pokuty, refleksji. No właśnie, bo to o czym ksiądz wspomniał wcześniej, to mogą być takie rozpraszacze uwagi, żeby nie zwrócić właśnie uwagi na to, jaka jest moja kondycja, w którą stronę w ogóle ja idę w tym życiu, czy jestem życzliwy dla innych, czy coś buduję, czy raczej nie, czy po prostu przechodzę przez to życie taki zupełnie bez tożsamości, nie wiedząc do końca, kim jestem. Znaczy, to można zaobserwować, że bardzo dużo ludzi dziś idzie przez życie na autopilocie. To znaczy bezrefleksyjnie. To nieraz kierowcom to się zdarza, to jest naganne, ale jedzie całą drogę i o czymś myśli, nagle patrzy, jestem już pod pracą. Kiedy to się stało, nie? I my też mamy tyle bodźców, że tak naprawdę życie nam umyka, przemija, natomiast ono jest takie na autopilocie. A chodzi o to, żeby ono było świadome, żebyśmy byli świadomi po pierwsze swoich decyzji, ale później konsekwencji, ponieważ każdy nasz czyn, każda decyzja ma jakieś konsekwencje, za które my powinniśmy brać odpowiedzialność. Nie wiem, czy to jest głębokie i szerokie zjawisko dzisiaj, czy raczej po prostu tak się prześlizgujemy po naszym życiu. To jest niebezpieczne, bo odbiera wartość naszemu życiu w sensie jego przeżywania w głębi. Mm-hmm. Kto wpisze w przeglądarkę albo w wyszukiwarkę Noc Konfesjonałów, ten na pewno trafi na odpowiednią stronę, ale także jest aplikacja, tak jak ksiądz wspomniał. Proszę księdza, dziękuję za rozmowę. Ksiądz Grzegorz Adamski, dziękuję koordynator akcji. Bardzo zapraszamy do tego, aby głęboko, refleksyjnie i z nastawieniem na przemianę, na zmianę, na nawrócenie przeżyć tę Wielkanoc. Tego serdecznie wszystkim słuchaczom życzę. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. 25 minut pozostało do 12. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. see it. Tonight is gonna be the loneliest. Program Trzeci Polskiego Radia. Skłamał, skłamał. Przed nami świąteczny weekend. Nie będzie to weekend słoneczny z wysokimi temperaturami, chociaż kto wie, ale też pytanie, czy wystarczająco chłodny na przykład, by jeszcze pozjeżdżać na nartach. O tym, jakie masy powietrza przez najbliższe dni będą kształtować pogodę w Polsce, opowie za kilka minut w Trójce Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Call up. To teraz o pogodzie. 12 minut pozostało do godziny 12. Naszym gościem jest Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, co dzisiaj wpływa, jakie masy powietrza na pogodę w naszym kraju? W tym momencie na zachodzie kraju jeszcze mamy masę arktyczną, która była mocno odczuwalna, szczególnie w centralnej części kraju i zachodniej. Tu nawet były wartości ujemne. Natomiast od wschodu, tak dosyć może nietypowo, raczej rzadziej spotykana sytuacja, docierają do nas masy polarne, morskie, ciepłe. Tak no właśnie, 13 stopni na Suwalszczyźnie. Dzisiaj, kiedy przeglądałem mapę pogody właśnie z IMGW, to na południu najchłodniej 4 stopnie, około 4 stopni, a na Suwalszczyźnie 13. To się zazwyczaj nie zdarza. No właśnie. I dzisiaj nasz biegun zimny jest biegunem ciepła. No właśnie, dosyć rzadko spotykana sytuacja, ale ciepłe powietrze z nad Morza Czarnego i jednocześnie też wilgotne dotarło do Polski. I wczoraj w związku z tym, że było arktyczne, mroźne, chłodne, a tutaj wilgotne powietrze, mieliśmy do czynienia z opadami śniegu i miejscami tego śniegu, no można powiedzieć, że napadało całkiem sporo, bo na przykład w Zakopanem 9 centymetrów, ale w Krakowie 3 centymetry, na Podkarpaciu również około 4-5, więc tam były one najsilniejsze, ale na pozostałej części kraju jednak ta temperatura była nieco wyższa, w związku z tym deszcz. No ale to są, że tak powiem, złego, dobrego początki, bo po tych frontach atmosferycznych będzie okres świąteczny i ta pogoda będzie bardziej wiosenna, więc wypychamy tę zimę, żeby za chwilkę cieszyć się wiosną. Jutro święcenie pokarmów. Czy powinniśmy jednak wyposażyć się w ciepły płaszcz i w parasol, czy nie będzie padać? Jutro lepiej mieć na podorędziu ten parasol, chociaż mieszkańcy zachodniej, centralnej części kraju, jeżeli będą z rana wychodzić, no to myślę, że jeszcze pojawią się przejaśnienia. Nawet na chwilę może słońce wyjść, więc tutaj tych opadów będzie zdecydowanie mniej. Na południu, na wschodzie, no z tych chmur jednak może padać deszcz i nad morzem również, także tam przydałoby się mieć parasolkę albo przynajmniej kurtkę przeciwdeszczową, ale nie musi to być ciepła kurtka, bo już tej nocy tylko na wschodzie, południu tutaj będą wartości ujemne, natomiast pozostała część kraju będą wartości dodatnie i w dzień, jutro zobaczymy nawet 13 stopni i znowu tym najcieplejszym miejscem na naszej mapie będzie nasz tak zwany biegun zimna, czyli Suwalszczyzna, tam właśnie 13 stopni. To jeszcze tak mniej więcej niedziela i poniedziałek. Muszę powiedzieć, że będzie dosyć podobnie, bo te termometry nasze będą wskazywały tak około 10 do 12, 13 stopni. W niedzielę, co prawda, może nawet się pojawić 14. Uwaga, na Suwalszczyźnie najnowsze prognozy mówią, że jest najcieplej, ale mogą pojawić się burze, więc trzeba na to uważać, wiosenne burze. No ale jednak przelotne opady deszczu będą się pojawiały. Najwięcej szans na słońce jednak cały czas w zachodniej części naszego kraju. W niedzielę, no tutaj właściwie nic się nie zmienia. Ale dobrą informacją jest to, że w nocy temperatura będzie dodatnia, więc już nie będzie przemrozków. No chyba, że ktoś spędza te święta na południu naszego kraju, w obszarach podgórskich. Tam delikatny minus może się pojawić i tam jeszcze delikatne opady śniegu. Czyli klasyka wielkanocna, może być chłodno i gdzieniegdzie także spadnie śnieg, pewnie w obszarach podgórskich, a później zaraz po świętach zrobi się ciepło i pewnie na ponad 20 stopni, ale to zdaje się może pod koniec przyszłego tygodnia, ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Faktycznie wydaje się, że jednak ciepłe powietrze utrzyma się i no może nie będzie aż tak ciepło typu 20 stopni, ale modele i tutaj nasze prognozy mówią, że pojawią się wartości nawet 17 stopni pod koniec tygodnia, także całkiem sympatycznie. No i to chyba jest dobra informacja dla tych, którzy zastanawiają się, czy zmieniać te opony, czy nie zmieniać. A wydaje się, że już można dzwonić do wulkanizatora i powoli letnie przygotowywać na nasze auta. Grzegorz Walijewski, IMGW. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zrozumiałby ją.